1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Wijkverpleegkundige Nathalie werkt al jaren met de 5-minuten-registratie, waarbij ze alles wat ze doet op formulieren moet invullen. Al 15 jaar proberen opeenvolgende ministers een ander systeem in te voeren. 1 april aanstaande zou het eindelijk gebeuren, maar het is weer uitgesteld. Om moedeloos van te worden, zegt Nathalie zometeen in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Sint van der Linden. Het internationaal strafhof in Den Haag wil 2 strafzaken openen over Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne, meldt de New York Times. Het zou daarbij gaan om het ontvoeren van Oekraïnse kinderen en het expres aanvallen van water- en stroomvoorzieningen. Bronnen zeggen dat het strafhof zal vragen om verschillende personen aan te houden. Het zouden de eerste internationale aanklachten zijn sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Volgens Oekraïne zijn duizenden kinderen uit dat land meegenomen naar Russische heropvoedingskampen. Rusland ontkent dat het oorlogsmisdaden pleegt in Oekraïne. Een Limburgs stel heeft 12 jaar cel gekregen voor het seksueel misbruiken van 7 oppaskinderen. Het misbruik vond plaats gedurende 1,5 jaar in de regio Eindhoven. De vrouw misbruikte de kinderen en de man keek via een videoverbinding mee. Het Openbaar Ministerie had 15 jaar cel en TBS geëist. De man krijgt TBS met dwangverpleging. Nancy D., de vrouw, krijgt ook een vrijheidsbeperkende en gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd. De persrechter legt uit wat dat betekent. Mevrouw moet lang de gevangenis in en aan het einde van haar detentieperiode dan kan opnieuw worden bekeken, in kaart worden gebracht hoe de kans op herhaling is bij haar. En als het nodig is, kun je nog een behandeling voor de persoonlijkheidsproblematiek opleggen, haar begeleiden in haar resocialisatie en toezicht houden op haar partnerrelatievorming. Dat zij niet opnieuw eenzelfde soort figuur probeert te zoeken en aan de haak te slaan. De slachtoffers waren tussen de 1 en 6 jaar oud. De mbo-school in Den Bosch, die vanochtend afgegrendeld werd vanwege een dreigende situatie, is weer vrijgegeven. De politie kreeg vanochtend een melding dat een leerling mogelijk een vuurwapen bij zich had. Leerlingen zijn gecontroleerd, maar er is geen vuurwapen gevonden. De leiding van Fortuna Sittard gaat hoofdtrainer Velasquez opnieuw aanspreken op zijn gedrag. Afgelopen weekend kreeg hij een woedeuitbarsting tijdens de verloren wedstrijd tegen FC Twente. Op beelden is te zien hoe hij tegen de dugout sloeg en apparatuur omverwierp. De dierenambulance in Groningen doet aangifte tegen studenten die in hun huis 2 ganzen hadden. De ganzen werden gebruikt voor een ontgroening van eerstejaars Vindicat-leden. De vereniging heeft de leden geschorst. Vanmiddag is de eerste storm van het jaar gemeten. Op Vlieland, de Houtripdijk en bij IJmuiden werd vanmiddag windkracht 9 gemeten. In meerdere plaatsen veroorzaakte zware wind schade en ongelukken. In Vlissingen raakte iemand zwaar gewond. Diegene werd gegrepen door de wind en viel van een trap. Voor Flevoland, Groningen, Friesland en Zuid- en Noord-Holland geldt code geel. De verwachting is dat wind in de loop van de middag en avond afneemt. Bij een basisschool in Wissekerken in Zeeland zijn afgelopen weekend vernielingen aangericht. De directeur vertelt. Ja, we hebben ongewenst bezoek gehad, laat ik het zo zeggen. En die hebben een behoorlijke ravage aangericht in een aantal lokalen en een leerplein. Er is met ecoline en verf is er veel schade aangericht aan de vloeren en aan de muren en op het meubilair. Met lijm op beeldschermen, toetsenborden, digibord. Volgens de directie is er niets gestolen. De politie denkt dat het vandalisme het werk is van jongeren uit het dorp. Het is niet duidelijk hoe de daders naar binnen konden komen. De school is vandaag dicht, zodat schoonmakers en leerkrachten alles op kunnen ruimen. Morgen kan de school waarschijnlijk weer open. Het weer, het is zacht. Hier en daar valt een bui, maar de zon schijnt ook. Er staat een stevige wind die aan zee soms stormachtig is. Het is 12 tot 17 graden. Vannacht gaat het regenen. Morgen daalt de temperatuur naar een graad of 8 en vallen er winterse buien. Dankjewel. Ja, dat weer dat speelt het verkeer ook part, hè, Helene? Ja, zeker. En dan met name in Zuid- en Noord-Holland. Daar is al flink wat aan de hand. Op de A4 bijvoorbeeld een ongeluk van Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Daar is maar 1 rijstrook open. Vanaf Zoetewoudendorp is de vertraging 20 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Woerden meer dan een uur oponthoud door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via Amsterdam over de A4 en de A9 en dan de A2 op. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel 20 minuten vertraging door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. En verder is er een autobrand op de A29 in de Heinenoordtunnel. En die tunnel is dan ook in beide richtingen dicht. Je kunt het beste omrijden via de Moerdijkbrug en Dordrecht.

cliëntenprofielen komen, waarmee over een langere periode de kosten van de zorg dan berekend kunnen worden. Bijvoorbeeld per dag, week, maand of kwartaal. Maar het vaststellen van die profielen is veel lastiger dan gedacht. Daarom schrijft minister Helder in haar brief: om de overgang naar cliëntprofielen zo gedegen mogelijk te laten verlopen, is besloten om het tijdstip waarop zorgaanbieders met die registratie kunnen beginnen uit te stellen. We gaan praten erover met wijkverpleegkundige Nathalie Meijerhof van Volantis in Zorg. Dat is een wijkorganisatie in Groningen. Weet er dus alles vanaf. Goedemiddag, mevrouw Meijerhof. Goedemiddag. Laten we beginnen met die 5 minuten registratie. Toch nog maar even, wat is dat exact? Nou, de 5 minuten registratie, die kan je als het volgt zien. Eigenlijk elke handeling die wij uitvoeren, die moeten wij verantwoorden. En daar kunnen wij per handeling 5 minuten aan koppelen. Dus een steunkous aantrekken, nou, daar zou je 2 keer 5 minuten voor mogen schrijven. Nou, nog een been insmeren met zalf, ook weer 5 minuten. En nou, zo stapelen wij elke zorgminuten op om uiteindelijk dus door te geven aan de zorgverzekeraar van, nou, dit is waar wij de zorg aan besteed hebben. Ja. Maar ja, met de ouder worden de populatie in de toenemende complexiteit in de wijk, ja, is dat een enorme administratieve last. Ja, want hoe moet ik me dat voorstellen? Zodra u een steunkous hebt aangetrokken, vult u dat meteen in? Of gaat u dat naar de hand doen? Doet u dat als u bij de cliënt bent? Hoe werkt dat? Nou, tot een paar jaar geleden deed je dat inderdaad letterlijk na elke handeling het registreren. Intussen, in de overgangsfase is het al wel zo dat als wij het heel goed waarborgen en in het zorgplan, dat we kunnen verwijzen naar het zorgplan. Maar dat houdt nog steeds in dat er een hele hoge administratieve last is. Want je moet heel goed nadenken dat je alles wat je bij een cliënt doet uitgebreid omschrijft om niet later in conflict te komen met een zorgverzekeraar. Zit dat dan ook bij die 5 minuten in? Nou, dat hoort bij het indicatieproces en daar die indiceer je dus ook weer in 5 minuten. Dus in de regel neem je vaak 1 uur tot 1,5 uur voor een indicatiegesprek en het uitwerken van zo'n zorgplan. Maar als de zorg dus wijzigt, dus iemand stoot zijn teen en er komt een wond, dan moet je dus weer een heel nieuw indicatiegesprek voeren en opschrijven en een verpleegkundige diagnose stellen om weer aan te tonen bij de zorgverzekeraar dat je 5 minuten of 10 minuten extra zorg levert per dag. Ja, terwijl je liever met je cliënt in contact bent, neem ik aan. Ja, veel liever. En het is ook de tijd die we kwijt zijn waarbij we andere cliënten in zorg kunnen nemen. Dus hey, je helpt bijvoorbeeld ook een ziekenhuis erbij die cliënten niet kan uitplaatsen. Dus als wij meer tijd hebben, dan ja, daar help je eigenlijk een heel zorgstelsel mee. Ja, dat het niet zeg maar ergens zich opstapelt en dat er wachtrijen zijn en dat soort zaken. Zeg, en nou zou er licht aan het eind van de tunnel zijn op 1 april. Dat gaat nou niet door. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is een heel lastig gegeven. Het is heel dubbel. In december 2018... heeft het VNV Kwaliteitsregister, dat is een beetje het spraakbaken voor de verzorgende verpleegkundigen. Die hebben heel groot een artikel geplaatst met het einde van de 5 minuten registratie is in zicht. Dat is 2018. Nou, we weten nu al dat het 2024 wordt. Dus dat is niet heel motiverend. Ik ben wel blij dat er goed gekeken wordt voor het invoeren van de cliëntprofielen. Want zoals de cliëntprofielen er nu liggen, ga je daar de wijkverpleging in elk geval niet mee helpen. Maar dat vraagt echt meer uitwerking. Oké, dat gaat u straks uitleggen. Maar daar is men toch ook al heel erg lang mee bezig. Dan zou je toch zeggen, nou ja, zo langzamerhand moet dat toch ook al een beetje klaar zijn. Want waar, nou leg het dan toch maar uit wat er mis is met die profielen. Want waarom duurt dat allemaal zo lang dan? Ik kan helaas geen antwoord op geven waarom dat zo lang duurt. Waar het probleem in zit is dat je, en ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen, is dat je een paar hokjes hebt. En ik zeg even, het zijn er meer, maar ik zeg even voor het gemak 3 hokjes hebt. En hokje 1, dan heb je recht op 20 uur zorg per maand. Hokje 2, 40. En hokje 3, 60 uur per maand zorg. Daar zit een stroomschema boven, waardoor je bij het juiste cliëntprofiel zou moeten uitkomen. Ja. Alleen wat je ziet, dat stroomschema insinueert eigenlijk dat je op een voorspellende wijze kan zeggen hoeveel zorgminuten iemand nodig heeft. Dat is echter niet zo zwart-wit te stellen. Nee, mensen passen niet zo makkelijk in hokjes en hebben de ene keer misschien wat meer nodig en de andere keer wat minder of een ander soort zorg. Dus dat werkt in feite niet. Nee, want de eerste vraag begint er eigenlijk al mee. Kunt u zichzelf zelfstandig wassen en aankleden? Als daar het antwoord op ja is, dan heb je al gelijk recht op heel veel zorg. En als het antwoord nee is, dan heb je eigenlijk al veel minder recht op zorg. Terwijl we ook weten dat mensen zich soms heel goed kunnen wassen en aankleden, maar misschien complexe wonden hebben, wondzorg aan huis, chemokuren aan huis. Maar omdat ze zichzelf standig kunnen wassen en aankleden, hebben ze recht op heel weinig zorg. En dan krijg je dus een mismatch in de cliëntprofielen. Ja, het is allemaal administratie die dus heel lastig is en mensen in hokjes stoppen. Ja. Dat is dus een groot probleem. Lammert, we hebben ook gebeld met een zorgverzekeraar, DSW. Ja, we vroegen de zorgverzekeraar hoe zij tegen het huidige systeem aankijken. Dit is wat de directeur van DSW, Aad de Groot, zegt. Nou ja, ik snap dat het uitgesteld is vanwege alle praktische bezwaren. Maar wat ons betreft mag die 5 minuten registratie liever vandaag dan morgen afgeschaft worden. Omdat ik denk dat het nog een soort uitvloeisel is van een tijd dat we echt elkaar continu zaten op te jagen om maar doelmatiger te gaan werken. En eigenlijk ook vanuit een soort van wantrouwen. Ja, en de Groot heeft ook wel een idee hoe je het idealiter kunt organiseren. En we zijn ook bezig met een aanbieder hier in de regio. Van waarom kunnen we niet gewoon naar een soort van wat je dan noemt populatiebekostiging. En wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat wij tegen de aanbieder zeggen. Je krijgt gewoon van ons het budget. Daarvan spreken we af hoeveel klanten, hoeveel cliënten je behandelt. En jullie hebben gewoon de vrijheid om dat met dat budget te doen. En dat kan ook omdat we toch te maken hebben in de wijkverlegging met een heel groot deel personeelskosten. En dan heb je niet meer al die administratieve lasten, dan heb je niet meer dat continu geregistreerd. En dan is het gewoon aan de aanbieder zelf, aan de zorgverlener zelf, om dat op een zo goed mogelijke manier te organiseren. Dus dan geef je ook de vrijheid en het vertrouwen. En daar gaat het uiteindelijk om. Maar goed, dit is vooralsnog een utopie, want dit experiment kunnen ze niet doorvoeren omdat de huidige wetgeving dit niet toestaat. Ze willen dus wel meer ruimte om meer aan de slag te gaan. Ja, Nathalie Meijerhof, wijkverpleegkundige in Groningen, waar hij het over heeft. Dat is dus, ja, vrijheid en vertrouwen. Dat systeem wat u voorstelt, zou dat wat u betreft werken? Ja, en ik denk dat DSW is een van de zorgverzekeraars die bijzonder goed snapt wat de wijkverpleging inhoudt. Die hebben daar goed zicht op en hebben daar een goed beleid op. En zeker wat hun stellen, daar zou ik persoonlijk heel enthousiast van worden. Want dan geef je de wijkverpleegkundige het vertrouwen om zorg op de juiste manier in te zetten. En wat hij ook stelt eigenlijk, de verpleegkundigen verdienen die dat vertrouwen ook wel. Het is niet nodig om vanuit wantrouwen te werken. Dus het voorstel en het experiment die zij willen uitvoeren, ja, daar zou ik mij gelijk bij aansluiten. Daar zou ik groot voorstander van zijn. Ja. Alleen al dat wantrouwen zou een reden kunnen zijn natuurlijk om het sowieso om te gooien. Nou, per 1 april wordt het sowieso niet anders. En wordt het dan ook nog niet dat systeem wat meneer De Groot voorstelt. U moet vooralsnog die formulieren blijven invullen. Elke 5 minuten klus noteren. Hoe voelt dat? Ja, het zij zo. Ja, dat voelt niet heel bevredigend natuurlijk. Nee. Ja. Ik wens u de sterkte mee. En dank dat u het wilde uitleggen. Nathalie Meijerhof was dat wijkverpleegkundige van Volantis in Zorg in Groningen. We zijn bijna aan het einde van onze Provinciale Statentour. Vandaag komen we aan, daar zijn we ook weer, in Groningen. Laura Korsnelsen zometeen voor het verkeer naar Helene. Ja, het is behoorlijk druk. 200 kilometer file staat er. De meeste vertraging is er in Zuid- en Noord-Holland. Mede veroorzaakt door de windstoten daar. En dan is er ook nog een autobrand op de A29 in de Heinenoordtunnel. Richting Rotterdam is de tunnel daardoor dicht. Je kunt omrijden via de Moerdijkbrug en Dordrecht. Eén vandaag. Lammert, nieuws uit de keuken. Ja, want... Tja, tja, tja. Tja, wat zullen we eten? Tja, tja, tja. Tja. Dat weten. Ik viel vanmorgen op dat jij vanavond boerenkool wilde eten. Ik had je mijn boodschappenlijstje laten zien, inderdaad. Maar ja, dat kun je echt op je buik schrijven, Suzanne. Ja. Want nergens is meer boerenkool te krijgen. De oogst in Noord-Spanje is totaal mislukt, staat in de Volkskrant. Maar ik dacht dat boerenkool nou toch echt een Nederlandse groente was. De trots van onze eigen boeren. Tijd dus om te bellen met Peter Ruigrok. De boerenkoolteler voor verschillende Nederlandse supermarkten. Ja, boerenkool komt toch uit Nederland? Nou, het boerenkoolseizoen is hier voorbij. Nou ja, in principe heb jij van mei tot en met eind februari boerenkool uit Nederland vandaan. En daarna komt het uit Spanje vandaan per maart. Omdat het kwalitatief gaat het hard achteruit hier zo. Ja, in de winterperiode, te koud, het groeit niet, te koud. Vorst, harde wind, regen. Ja, te koud, ja, vorst. Ik dacht toch ook dat juist een nachtje vorst goed was voor de boerenkool. Hoe zit dat dan? Ja, dat klopt als een bus. Dat is altijd zo. Ja, ja, dan worden de suikers of de zetmeel omgezet. Wordt de zetmeel omgezet in suikers. En dan wordt die even zoeter. En dan is je lekkerder. Maar tegenwoordig maakt dat niet meer uit. De soorten worden tegenwoordig zo gekweekt dat ze zijn eigenlijk altijd lekker. Ja, want je moet dus niet denken dat de boerenkool van nu dezelfde is als de boerenkool van vroeger. Nou ja, de structuur is anders, hè. Voorheen had je natuurlijk een hoop stelen en een hoop nerven. En dat maakt het niet lekker. En tegenwoordig heb je weinig steel. En weinig stelen en weinig nerf. En meer bladgroen zit eraan. Dus hij is vanzelf lekkerder. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar het water loopt me inmiddels in de mond. Ik wil boerenkool vanavond. Maar niet te krijgen, ja. Heeft Peter niet nog één klein stronkje boerenkool voor ons liggen? Ik heb nog één zak in de vriezer leggen van mijn eigen boerenkool. En dat is eigenlijk alles wat ik nog heb. Die jeet ik zelf nog een keer op, ja. Ja, dat is dan weer jammer. Het internationaal strafhof, dit is nieuws via de NOS, in Den Haag. Dat is van plan om 2 strafzaken te openen over door Rusland gepleegde oorlogsmisdaden in Oekraïne. Meldt de New York Times. Het zou gaan om de eerste internationale aanklachten sinds de inval ruim een jaar geleden begon. Oekraïne-redacteur Christian Pauw van de NOS is hier. Om wat voor zaken zou dat dan gaan, Christian? We begrijpen dat het gaat om 2 aanklachten inderdaad. Eentje vanwege de Russische aanvallen op Oekraïnse infrastructuur. Dat zien we natuurlijk sinds de aanloop naar de winter begon dat. Dus op energiecentrales, nutsbedrijven, dat soort plekken. En de andere aanklacht zou gaan om het deporteren van Oekraïnse kinderen en naar Rusland. En die worden volgens onderzoekers vervolgens in heropvoedingskampen gestopt. Mm-hmm. En vanwege die 2 zaken zou het internationaal strafhof dan nu aanklachten willen beginnen. Dat laatste, daar hebben we beelden van gezien. Op televisie, kinderen in bussen. En die worden dan omarmd. En wat zouden ze zogenaamd, tenminste, blij zijn, werd er gezegd van Russische kant. Maar om hoeveel kinderen gaat het ongeveer? Een paar weken geleden waren er onderzoekers die hadden vastgesteld dat het om minstens 6000 kinderen gaat, die naar tientallen, ruim 40 kampen verspreid door Rusland zouden zijn gestuurd. Maar waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal veel hoger. En inderdaad, in Rusland wordt dit verkocht als een campagne om Oekraïense kinderen te helpen, te redden van de nazi-ideologie die in Oekraïne heerst. En ze herop te voeden tot Rusland, tot Russische burgers die waardering weer hebben voor Rusland. En gered zijn uit de klauwen van Oekraïne. Mm-hmm. Dus, dat zou dan voor het internationaal strafhof komen, samen met die aanvallen op de infrastructuur. Mm-hmm. Wat zou dat betekenen als ze dan daadwerkelijk overgaan tot een zaak, tot een aanklacht? Het heeft natuurlijk grote symbolische waarde dat we een internationale aanklacht, als we echt een internationale aanklacht tegen Rusland zouden krijgen. Rusland is overigens zelf er niet lid van, net zoals Amerika. Maar er zit ook wel wat haken en ogen aan. Ga je ooit wel echt een zitting krijgen? Want Rusland zal natuurlijk nooit zijn eigen figuren uitleveren. En zonder verdachten of wat dan ook, zonder personen in een rechtszaal kan je natuurlijk geen daadwerkelijke zaak beginnen. Dus dat maakt het nog wel lastig. Maar dat neemt niet weg dat als er daadwerkelijk aanklachten komen, waar ook waarschijnlijk gedetailleerde informatie uiteindelijk verder naar buiten zou komen, dat natuurlijk ook zeker voor Oekraïne gezien zal worden als verder bewijs van die oorlogsmisdaden in Rusland. Oké, dankjewel. Christian Pauwen was dat van de NOS. Nog 2 provincies te gaan in onze provinciale statenverkiezingenreeks. Kortom, we zijn uitgedraaid, Lammert, met de bingomolen. Ja, heel jammer. Ja, heel jammer, die gaat de berging weer in. Morgen dan zijn we in Flevoland. Vandaag is onze verslaggever Laura Kors in de provincie Groningen. Daar hoort ze hoe de provincie toeleeft na die statenverkiezingen. Om te beginnen in een winderig Selwerd. Dat is een wijk met veel studenten in Groningen stad. Ik ben zelf niet in de gelegenheid om te stemmen, maar ik ga zorgen dat een huisgenoot voor mij gaat stemmen. Ja. En weet je al wat het wordt? Het wordt Volt. Waarom lach je? Omdat op dit moment heb ik die keuze vooral gemaakt op basis van dat de Eerste Kamer daardoor wordt gekozen. Ja. Heb je enig idee wat er speelt in de provincie? Wat mogelijk voor jou belangrijk is? Nee, niet zo goed. En ik ben ook maar van plan om hier 1 jaar te wonen. Dus voor mij is dat dan net iets minder relevant. Want je studeert hier nu even 1 jaar? Ja. VVD. Of op de boeren, of op gewoon die dienpartij, hoe noem je dat? Ja, ik vind dat, dat Nederlanders of de mensen die in Nederland wonen, dat ze daar meer aandacht aan moeten besteden. meer voordelen voor ons en minder aan buitenland besteden. En wat kan de provincie daarbij doen? Ja, de provincie weet ik niet precies. Als buitenlanders, ik wil meer voor vluchtelingen mensen. Je wilt dat er meer vluchtelingen naar Nederland kunnen komen? Niet meer, maar vluchtelingen mensen beter in de maatschappij kunnen, integratie of zoiets. En welke partij moet je dan hebben? Dat weet ik niet, dat weet ik nog niet. En gaat de provincie daar wel over? Jawel, denk ik, ja. Ja. Twee dingen vallen me tot nu toe op in deze studenten- en migrantenwijk in Groningenstad. 1. Iedereen die ik aanspreek gaat of overweegt te stemmen, terwijl 4 jaar geleden de opkomst maar 56% was. En 2. Uit diverse onderzoeken bleek dat de gevolgen van de gaswinning het belangrijkste thema zou zijn in de provincie. Nou, hier heeft nog niemand het genoemd. Maar hoe zal dat zijn als ik me verplaats naar Creuerda, een dorp midden in het bevingsgebied? Gaat u stemmen, mevrouw? Nee. Nee. Klinkt heel gedecideerd. Ja. Ja. Waarom niet? Waar moet ik op stemmen nou? Nou, er zijn heel veel opties. Ja, nee hoor. Nee hoor. Kijk hier alleen in Groningen. Nou, al die aardbevingsschade. Ze belopen zoveel, maar er gebeurt niks. Maar daarom haakt u eigenlijk wel af? Ja, ja. Hallo? Hoi. In Creuerda bezoek ik ook Tom Roegema. Als bevingsgedupeerde probeerde hij jarenlang de schade in zijn dorp hersteld te krijgen. Hoe stemt hij dit keer? Voor de Eerste Kamerverkiezingen ga ik stemmen op de Partij van de Dieren. Omdat de Partij van de Dieren met name in het landbouwbeleid een extreem standpunt heeft. En ik denk dat dat dringend nodig is om veranderingen teweeg te brengen in het landbouwbeleid en alles daaromheen. U noemt het de Eerste Kamerverkiezingen. Ja. Zijn er hier geen lokale issues die voor u belangrijk zijn? Ja, natuurlijk wel. De hele afwikkeling van de aardbevingproblematiek is erg belangrijk. Maar ik vind daarbij ook het hele landbouwbeleid erg belangrijk. Want u bent zelf gedupeerde van de aardbevingen, eigenlijk van de gaswinning. Maar toch is dat voor u niet zo belangrijk om uw stem dan op te baseren? Nee, blijkbaar niet, nee. Nee, het is mooi dat je dat zo vraagt, maar... U woont prachtig in een dorpje in de gemeente Eemsdelta. Door de voorramen zien we de landerijen, ja. De schaapjes in de verte. Ja. En u kijkt uit uw raam en u denkt, dit moet anders. Ja, want je ziet een heel monotoom landschap, wat op het ogenblik alleen maar met gras is gevuld. Natuurlijke dieren erop, schapen erop. Maar wat je niet ziet, is de weidevogels bijvoorbeeld. Wat je ook niet meer ziet, is de insecten. Ik zie daar wel wat vogels rondlopen, ja, volgens mij. 1, 2, 3, 4. De kraaien. Ik heb altijd op de SP gestemd. En die ondersteunt natuurlijk heel sterk. Juist de SP, heel sterk de aardbevingsproblematiek. Sandra Beckerman is geweldig daarin. Op haar kan gestemd worden bij de provincie nu. Weet ik. Maar uw stem krijgt ze niet. Ook de provincie heeft in het hele aardbevingdossier niet zoveel kunnen doen, gedaan. Niks. Dus wat dat betreft heeft het niet zoveel zin om je stem op dat dossier te baseren. Zo voel dat. Ja. Beetje nutteloos. Ja. Ja, ik zie niet wat de provincie gedaan heeft in dit dossier. Maar u heeft inmiddels hele andere plannen. Ja. Ik ga, zoals het nou lijkt, eind mei, begin juni verhuizen naar Portugal. Emigreren. Emigreren. Weg hier. Ja. Heeft de gaswinning en de gevolgen daarvan voor u te maken met uw stap om te gaan emigreren? Ja, natuurlijk heeft dat ermee te maken. Ik ben net gepensioneerd. En het lijkt me heel, heel prettig om gewoon rust te kunnen hebben en motor te kunnen rijden daar. Zonder te denken aan scheuren in huizen. Scheuren, zonder gedoe, zonder het idee van moet ik mijn huis versterken laten? Waar ga ik dan naartoe? Moet ik dan 2 keer verhuizen? Alles inpakken en zo. Ik hoef het niet meer. Maar u gaat nog wel stemmen? Ik ga zeker stemmen, ja natuurlijk. Ja. Verslag van Lara Kors was dat, die morgen dus naar Flevoland gaat. Provincie van de Oostvaardersplassen, van Lelystad Airport en van de nieuwe militaire kazerne. 2,5 miljoen werkdagen gingen er vorig jaar in Groot-Brittannië verloren door stakingen. Dat zouden er dit jaar zomaar eens net zoveel kunnen worden, want het gaat maar door daar. Keep calm, zeggen de Britten. Er zit weinig anders op, zo lijkt het. Elke dag staat er een schema in de krant welke sector waar vandaag nu weer staakt. Zometeen in één vandaag. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hier zit Van Linden. Het internationaal strafhof in Den Haag wil 2 strafzaken openen over Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne, meldt de New York Times. Het zou daarbij gaan om het ontvoeren van Oekraïnse kinderen en het expres aanvallen van water- en stroomvoorzieningen. In Malawi zijn zeker 40 mensen omgekomen bij noodweer als gevolg van een tropische storm. Afgelopen weekend trok deze storm over het land. De autoriteiten denken dat het dodental nog verder oploopt. Ook in buurland Mozambique vielen slachtoffers. Persbureau AP spreekt over 44 doden in beide landen. Voetballer Achraf Hakimi is opgenomen in de Marokkaanse voetbalselectie, ondanks dat hij is aangeklaagd voor verkrachting. Marokko speelt later deze maand oefenwedstrijden tegen Brazilië en Peru. De bondscoach zegt Hakimi te steunen en benadrukt dat hij onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. En vanmiddag is de eerste Nederlandse storm van het jaar gemeten. Op Vlieland, de Houtripdijk en bij IJmuiden werd het windkracht 9. In meerdere plaatsen veroorzaakte zware wind schade en ongelukken. Dankjewel. Wacht nog even op het weer. Maar voor het verkeer is het Helene Geest. Ja, dat heeft sowieso met het weer te maken. Want het verkeer heeft echt veel last van zware windstoten. En dan met name in Noord- en Zuid-Holland. Daar staan ook de meeste files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bijvoorbeeld een hele lange file nu tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, 14 kilometer. De vertraging is er een uur, er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam een half uur vertraging door een auto met pech. Verder is er een ongeluk gebeurd net over de Belgische grens op de Belgische E19. En dat merk je op de A16 vanuit Breda. Tussen knooppunt Galder en de Belgische grens is de vertraging 25 minuten. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam een uur vertraging bij de Heinenoordtunnel, want die is dicht vanwege een autobrand. Je kunt omrijden via de Moerdijkbrug en Dordrecht. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn een half uur vertraging tussen Heerde en Vaassen door een kapotte vrachtwagen. Dankjewel Helene. Peter Kuipers-Munneke had wind tegen, maar is er nu? Ja, zeker. Ja, het is echt heel raar weer buiten, want het is echt heel erg zacht. De hoogste temperaturen van dit jaar tot nu toe, volgens mij, die gemeten zijn. En dat in combinatie met de eerste officiële storm in 13 maanden tijd. Dat was 22 februari van vorig jaar voor het laatst dat het stormde. En we hebben dus een hele opvallende stormloze periode gehad. Afgelopen herfst niet, afgelopen winter niet. En nu op een aantal meetstations van het KNMI in het noordwesten van het land is het een uur lang windkracht 9 geweest. En dan mag je officieel spreken van storm. De windstoten zijn ook echt heel stevig, vooral in het westen en het noorden van het land. Tot op enkele plekken zelfs boven de 100 km per uur. Nou, de angel die gaat er wel een klein beetje uit de komende uren. En zeker vanavond zal de wind langzaam een beetje minder worden. Maar hij is ook vannacht en morgen duidelijk merkbaar. En wat daarbij verder interessant is, is dat de wind gaat draaien. Hij waait nu uit het zuidwesten, maar hij gaat waaien uit het noorden morgen. En dat zorgt voor een echt spectaculaire temperatuurverandering. Want het is dus nu een graad of 17 in het land. Vannacht is het dan een graad of 9 met regen. En morgen wordt het dan overdag maximaal een graad of 7 met eerst nog wat buien in het oosten van het land en later wordt het wel droog. En dan in de nacht naar woensdag, dan daalt de temperatuur 's nachts naar min 2. Ja. Dus dan hebben we weer totaal ander weer op woensdagochtend als je wakker wordt. En misschien dat er hier en daar zelfs wat natte sneeuw valt. Toch is de woensdagochtend al met al best een aardige dag met redelijk wat zon. Er valt een enkel buitje misschien tussendoor, maar optimaal stemweer zou ik haast zeggen. Oké, Peter, dankjewel. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Vanavond het Eén Vandaag verkiezingsdebat. We blikken erop vooruit met onze politiek commentator Joost Vullings. En in Nederland deze week weer stakingen. Waaronder, zo horen we net, morgen bij ING. Later deze week in de ziekenhuizen. Ook weer in het openbaar vervoer. Bonden hier spreken van een stakingsgolf die nog wel even zal aanhouden. In het Verenigd Koninkrijk, daar lachen ze erom. Daar leggen elke dag zo'n beetje beroepsgroepen het werk neer. Correspondent Lia van Beckhoven, goedemiddag. Goedemiddag, Suzanne. Want Lia, wie zijn het vandaag? Vandaag zijn het de artsen in opleiding, de junior doctors, rekbaar begrip. Maar het betekent dat 40% van Britse artsen die in ziekenhuizen werken 3 dagen lang het werk neerleggen. Dus dat, en de gevolgen voor de sector is dat je daar maanden, zo niet langer, nog last van gaat hebben. Duizenden operaties zijn uitgesteld. Iedereen gaat dat merken. Verder op de lijst deze week zijn er rijinstructeurs die staken, ambtenaren op diverse ministeries, docenten, dus opnieuw veel scholen dicht, metropersoneel, treinmachinisten, academici, bibliothecarissen en ander personeel van het hoger onderwijs. Ja, dat is deze week. Ja, we kijken even naar de lijn, want er gaat met de verbinding af en toe wat mis. Zijn we kijken even staken, of het. Ja, precies. Ja, dat er hier en daar nog wat dingetjes en dingetjes gestoken moeten worden. Maar goed, het is behoorlijk ontwrichtend. Hè, zeker voor wat je al zei, wat er op de ziekenhuizen gebeurt, wat op de scholen gebeurt, openbaar vervoer. Nou, kijken we op de website van de BBC, Lia, van een aantal kranten ook. En daar gaat het er op de nieuwspagina's helemaal niet over. Stakingen zijn een soort gegeven geworden. Precies, dat is inderdaad ook het gevoel. Ik bedoel, het wordt wel gevolgd. En de Britse burgers die weten tevoren welke beroepsgroep er aan de beurt is qua staking. Want iedere krant en iedere mediaorganisatie die publiceert een lijst van stakingsacties van de week. Een soort van kalender. Maar het is inderdaad erg ontwrichtend. En ik denk het gevoel daarom is voor heel veel Britten dat ze echt hun schouders daar een beetje over ophalen. Het wordt allemaal gepikt. Degene wiens ziekenhuisafspraak weer is uitgesteld. Mensen die door een treinstaking opnieuw niet naar hun werk kunnen. Ouders die thuis moeten blijven omdat scholen weer eens dicht zijn. Kijk, dat gaat al maanden zo door. En de Britten, die pikken het. De stakers, die staken. Die pikken dus hun lage lonen niet. Maar daarbuiten, ik moet je zeggen, het is echt apathie. He, als je er met Britten over praat, dan zeggen ze, ja, kijk, zo gaat het nou eenmaal tegenwoordig in het land. Niks meer werkt meer. Die stakingen zijn eigenlijk de zoveelste hindernis. Het is weer een nieuwe hindernis die je moet nemen, weer maar niet meer dan dat. Waardoor we getroffen worden. Maar je zou ook kunnen zeggen dat er begrip is, want de mensen die op het ene gebied last kunnen hebben van een staking, die zijn misschien ook de stakers van volgende week. Omdat ook hun sector, want het gaat toch wel ergens om. Het gaat zeker ergens om. En waar het om gaat, is inderdaad om loonsverhogingen. Omdat die staken al zo lang doorgaan, sinds begin van de herfst, eind van de zomer, lijkt het ook een beetje op een uitputtingsslag. En ik denk dat dat de manier is waarop de Britten ernaar kijken. Er wordt gestaakt, zoals ik je zei, om loonsverhogingen bij de artsen vandaag van 36%. En dat is, die loonsverhoging eisen zijn, het lonen van de Britten op het niveau ligt van 2008. Terwijl elders in vergelijkbare Europese landen, grote landen, sinds die tijd lonen gestegen zijn met een gemiddeld van 28%, zijn ze in Groot-Brittannië met 2% gedaald. En dat verklaart natuurlijk waarom de gezondheidszorg leegloopt. Waarom ziekenhuizen voedselbanken openen in ziekenhuizen voor hun eigen personeel. En daar is begrip voor. Mm-hmm. De schaal waarop er gestaakt wordt, Lammert, dat doet ook wel denken aan oude tijden. Ja, je had natuurlijk eind jaren 70 de Winter of Discontent. Enorme stakingen tegen het beleid van Labour-premier Callaghan. En eind jaren 80 onder Margaret Thatcher werd er ook gestaakt als een malle. We were sick and tired of listening to the Jerry Myers of the moment, who said young people will never fight like the older generations who built the movement. Well, I say without fear of contradiction that if those who built our trade union could look on this scene today, they would salute our young miners as the fight. Ja, en in 1989 kosten de stakingen 4 miljoen werkdagen. Zoveel zijn dat er deze periode nog niet, maar wel heel veel. Vorig jaar gingen er in het VK 2,5 miljoen werkdagen verloren door stakingen. En ja, als het zo doorgaat, dan komt daar dit jaar dichtbij in de buurt. Ja, Lia, wat we net hoorden van wat langer geleden, dat waren ook van die enorme manifestaties, zie je dat nu ook? Precies, met al die passie, hè? Ja. Nou, dat heb je dus, wat ik je zei, helemaal niet. Nee. Het lijkt alsof de Britten eraan gewend zijn aan die stakingen. Wat ik je zeg, de stemming is behoorlijk moedeloos. De Britten zijn eraan gewend, net zoals ze gewend zijn aan het feit dat hele regio's hier zonder tandarts zitten, bijvoorbeeld. Hè, dat mensen hun eigen kiezen trekken. Het went, net zoals het went dat er veel schappen in de supermarkten leeg zijn. Maar dat moet de Geen bonden Brit ook moedeloos maken. Ja. Ja, precies, daarom gaan ze door. De regering heeft het ook gedacht dat het niet nodig was om in te grijpen, omdat op de eerste plaats de inflatie vanzelf zou dalen, wat ook de verwachting is, en dat daarom de looneisen minder hoog zouden zijn, en dat het publiek de stakingen zat zou worden. Of dat de stakers zelf de brui eraan zouden geven. Nou, die laatste twee dingen zijn niet gebeurd. Zoals ik je zei, het publiek accepteert de stakingen. De stakers gaan gewoon door. Mm-hmm. Maar goed, er wordt nu wel gepraat. Voor het eerst ook zijn er stakingen opgeschort. Zoals die van ambulancepersoneel en van die verpleegkundigen. In de hoop dat de regering iets hoger gaan zitten dan de 4%. Dus dat betekent dat er inderdaad voor het eerst in maanden enige schot zit in de zaak. Ja, maar het verschil tussen wat de bonden vragen en wat de regering mogelijk te bieden heeft, dat zal wel groot zijn. Want ja, die Britse regering heeft natuurlijk nog veel meer problemen. Tuurlijk. En de reden waarom ze het laag hebben gehouden tot nu toe is omdat de Britse regering van Rishi Sunak bang was voor hoge looneisen, want dat zou de inflatie alleen maar aanwakkeren en in de hand werken. En daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Kijk, loonsverhoging van 10-15% is gewoon de gemiddelde eis overal. Om de reden die ik je net gaf. Mm-hmm. Hè? Omdat sinds 2008 de lonen alleen maar gedaald en niet verhoogd zijn. Dus loonstagnatie is gigantisch in dit land. Nou willen de verpleegkundigen alleen praten als de regering het bod van 4% optrekt. Dat is ook enigszins aan het gebeuren. Daar kun je creatief mee zijn, hoor. En ik denk dat de verantwoordelijke minister Barclay daarmee bezig is. Maar waar het ook om gaat, is om investeringen in de gezondheidszorg. He, om te voorkomen dat artsen en verpleegkundigen weglopen. Ik bedoel, ik weet van 3 artsen die naar Australië emigreerden de afgelopen maanden, het afgelopen jaar. En ik weet van verpleegkundigen die in een supermarkt werken omdat ze daar meer verdienen. Kijk, het heeft geen zin om verpleegkundigen iets meer te geven dan 4%... als die gaten niet gedicht worden door betere voorzieningen. Nou, er wordt gepraat, kijken wanneer het daadwerkelijk gaat bewegen. En tot die tijd ook kalm blijven, Lia. Ja, ik wel. Keep calm, carry on, hè. Precies. Dankjewel. Lia van Beckhoven was dat. Graag gedaan. Feit of fictie? Dan wordt het over de Eerste Kamer. Ja, is onze Senaat de machtigste van Europa? Volgens premier Rutte wel. In NRC zegt hij, en ik citeer, de machtige Eerste Kamer. Misschien wel de machtigste van, nou ja, de wereld, dat is wel heel groot. Maar in Europa is de macht van onze Senaat wel echt uniek. Nou, dan zijn we toch benieuwd of dat klopt. Ja, inderdaad. We legden het voor aan Helene Wever van ProDemos. We vroegen haar eerst welke macht onze Senaat nou precies heeft. Wetten moeten altijd eerst door een meerderheid van de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Maar daarna moeten ze ook nog langs de Eerste Kamer. Dus ook in de Eerste Kamer moet een meerderheid van de Eerste Kamerleden voor een wet zijn. Want anders komt de wet niet. En daardoor hebben ze dus macht. Ja, en of die macht hier dan groter is dan in de rest van Europa, dat zou best wel eens kunnen kloppen, vertelt Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis van de Universiteit van Maastricht. De Nederlandse Eerste Kamer is eigenlijk heel machtig, want die kunnen alle wetgeving als laatste blokkeren. Terwijl in de meeste systemen waarbij een tweekamerstelsel is, niet zo macht is voor de Eerste Kamer of de Senaat. En dat is een groot verschil, want dat zit in andere landen echt anders. Meestal is het zo dat dan de Kamer, ofwel dat er een bemiddeling moet komen tussen de Senaat en de Kamer van Afgevaardigden, ofwel wordt het teruggestuurd, het wetsvoorstel. En dan heeft uiteindelijk toch de Tweede Kamer is, die heeft dan het laatste woord. En bij ons is dat dus niet zo, want de Eerste Kamer die heeft in feite het laatste woord over de wetgeving. En er is dus geen enkel ander land waar de Senaat net als bij ons het laatste woord heeft. Nee, we hebben echt gezocht, maar alleen Italië komt in de buurt, aldus van den Braak. Je zou nog enigszins kunnen zeggen, Italië, daar heeft ook de Senaat wel heel veel macht. Maar daar zijn Senaat en Kamer van Afgevaardigden eigenlijk aan elkaar gelijkwaardig. Dus die hebben allebei eenzelfde soort rol. Die kunnen ook, de wetgeving kan ook ofwel in de ene of in de andere Kamer beginnen, zeg maar, met behandeling. En ze kunnen ook allebei zelf initiatiefvoorstellen indienen. En dat kan in Nederland dan weer niet. Maar Italië is in dat opzicht ook wel een uitzondering. Maar Nederland is qua wetgeving, zou ik wel zeggen, Eerste Kamer wel, heeft wel een bijzondere positie. Een uitzonderlijke positie zelfs. Nou, dat is dan dat. Maar in het stuk van de NRC zegt Rutte ook dat hij denkt dat deze macht van onze Eerste Kamer tijdens de komende verkiezingen op het spel staat. Wever legt uit waarom dat zo is. Op dit moment heeft het kabinet Rutte 4 geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dat betekent dus dat het kabinet altijd afhankelijk is van oppositiepartijen om een wet er doorheen te krijgen bij de Eerste Kamer. En stel dat ze bij de provinciale staatsverkiezingen, provinciale staten kiezen natuurlijk de Eerste Kamerleden, nog meer zetels verliezen in de Eerste Kamer, dan moet het kabinet dus nog meer op zoek naar andere partijen om aan een meerderheid in die Eerste Kamer te komen om wet er doorheen te krijgen. Ja, de vraag is of dat in de lijn der verwachting ligt dat het kabinet nog meer zetels gaat verliezen in de Eerste Kamer. Er komt natuurlijk vanavond nog een heel belangrijk debat. Dus dat durft Wever op dit moment nog niet te zeggen. Ik vind het heel erg moeilijk om me aan een voorspelling te wagen. Je ziet vaak dat peilingen zelfs een paar dagen voor de verkiezingen er toch nog echt wel naast kunnen zitten. Dus ik durf niet echt te zeggen of ze gaan verliezen. Ik denk wel dat ze hun minderheid in de Eerste Kamer behouden. Dus dat ze niet plots naar een meerderheid gaan. Goed, wachten we het allemaal nog even af tot na de verkiezingen dan. Dan zijn we benieuwd dus. Naar de einduitslag van deze feit of fictie. Is onze Senaat de machtigste van Europa? Ja, het lijkt erop dat onze minister-president, hij is natuurlijk ook historicus, het bij het juiste eind heeft. Onze Eerste Kamer heeft de macht om wetten volledig te kunnen tegenhouden. En dat is een macht die in vergelijking met andere landen van Europa echt uniek is. Nou, Helene, stormachtig op de weg. Wat gebeurt er verder allemaal aan? Dat heeft er wel een beetje mee te maken. Er zijn heel veel ongelukken gebeurd, met name in Noord- en Zuid-Holland. En daar waait het ook het hardste. Op de A4 onder andere eentje van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je nu de meeste vertraging. Tussen Hoofddorp en Hoogmade meer dan een uur op onthoud. Er zijn er twee rijstroken dicht. Tell me about it. Zit in de eindsprint van de verkiezingscampagne. Vooral voor de coalitiepartijen staat er veel op het spel. Het is al een broze samenwerking tussen VVD, D66, CDA, ChristenUnie. En als de nieuwe provinciebesturen dwars gaan liggen bij de uitvoering van het stikstofbeleid, dan komt het kabinet misschien wel in de gevarenzone. Bij WNL op zondag kreeg premier en VVD-leider Mark Rutte de vraag of hij zich nou zorgen maakt over het voortbestaan van het kabinet. Als ik daarover ga wakker liggen, dan kan ik overdag mijn werk niet doen. Er komen een paar spannende onderwerpen aan. Absoluut, stikstof is spannend, migratie. Ik denk dat het kan, eerlijk gezegd, omdat dit ook wel vier partijen zijn die in de afgelopen jaren sinds 2017 steeds bereid waren om in moeilijke omstandigheden verantwoordelijkheid te nemen. Maar je weet het nooit zeker, maar dat geldt natuurlijk altijd. Ja, Joost Vullings, hoe moeten we dit nou opvatten? Goedemiddag, Joost. Ja, goedemiddag, Suzanne. Nou, het is op zich. Eigenlijk eerlijk, Rutte hier, wat hij zegt. God, hè, dat zien we wel eens anders in een campagne. Ja. Maar ik denk, omdat de andere partijen dat doen, dat ze er toch mee aangeven van, er zijn een aantal belangrijke kwesties. Migratie en stikstof. En ja, we willen eruit komen. Maar als je zegt dat er een kans is dat je er niet uitkomt, geef je ook mee aan van, we laten dan uiteindelijk niet over ons heen lopen door de coalitiepartners. Dus je laat wel even zien dat er wel grenzen zijn aan wat je wil toelaten in een compromis. Mm-hmm. Ja, want je verwacht bij hem altijd van die duimpjes omhoog van, gaat prima. Maar is het misschien ook een soort waarschuwing van, als je niet op ons stemt, dan krijg je dat? Nou, dat weet ik niet. Kijk, want gisteren bij het debat van BNNVARA zei hij wel van haalt het kabinet de kerst. Dan zei hij ronduit ja, zoals we hem kennen. Heel Joost, we gaan je even onderbreken, want er zitten wat haperingen op de lijn. En we gaan je eventjes gewoon met een telefoon bellen. Joost zit namelijk niet in een studio in Den Haag of zo. Of hier in Hilversum in een studio. Joost is in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. Want daar is vanavond het debat van één vandaag. Joost, ben je weer? Ja, daar ben ik weer. Ja, ja. Inderdaad. Nou, dan nog gewoon ik sta in een enorm betonnen gebouw, dat helpt niet. Dus, ondertussen overigens staan de eerste demonstranten hier op de stoep. Oké, okay, gaan. Het wordt hier wat geschreeuwd. Rotterdam geeft geen stem. Nooit meer fascisme. En ergens zie ik nog een ander clubje aankomen lopen. Dus nou ja, het is duidelijk campagnetijd en mensen willen hun boodschap kwijt. Ja, zeker. Nou, we hadden het er al even over dat Rutte zegt van het kabinet van het zou mogelijk kunnen. Maar goed, Rutte zelf, die zien we in deze dagen overal en nergens. Hè. Als hij een kwartiertje niet in een televisiestudio is, dan loopt hij, wat is het, door het Vondelpark of hij belt aan bij mensen. Als jij nou eens naar zijn campagne kijkt deze dagen, is het anders dan anders? Of... Ja. Nou, ik moet vooral terugdenken aan toen tijdens het eerste kabinet Rutte, dat hij die campagne overliet aan zijn lijsttrekker in de Eerste Kamer, Loek Hermans, van ach, zo belangrijk zijn die verkiezingen niet. En toen verloor zijn coalitie dus de meerderheid in de Eerste Kamer. En het teken dat Rutte er vol in gaat, bij veel debatten aanwezig is, echt alles doet wat er aan hem gevraagd wordt, geeft mij aan dat hij denkt van ja, dit draait toch echt om het voortbestaan van mijn kabinet. Houden we een werkbare verhouding in de Eerste Kamer, zodat we er nog wetten doorheen kunnen krijgen. Dus hij gaat gewoon all-out. Hij snapt dat het echt hard draait om de macht. Dus hij wil zichzelf niet het verwijt kunnen maken. Ik heb iets laten liggen doordat ik het een beetje onderschat. Maar toch zie ik Joost ook een beetje een man in zijn nadagen of zo. We hebben gewoon gisteravond weer over de hypotheekrente aftrekken. Ik dacht, ja, dat verhaal dat kennen we nu al 13 jaar. Ja, dat klopt. We kennen hem natuurlijk allemaal goed. En dan wordt iemand voorspelbaar. Wat mij ook vooral opvalt is dat die campagne ook behoorlijk inhoudsloos eigenlijk is. Hè? Het is heel erg geladen van waarschuwen voor een linkse wolk. Nou ja, terwijl we allemaal weten dat hij toch eigenlijk wel graag met PvdA GroenLinks samenwerkt. Want anders krijgt hij er geen wetten doorheen. Dus het is een wat platgeslagen campagne. Inderdaad, van een partij die niet veel nieuwe ideeën inbrengt. En van een man die we allemaal heel goed kennen. Dus ja... Als je hem ziet optreden, dan zeker wij, die het heel goed volgen, denk je, oh, daar gaat hij weer. Mm-hmm. Ja, dacht je dat gisteren ook bij dat debat, hè? Rutte Schippers tegenover Klaver en Kuiken bij Jeroen Pauw? Ja, daar zag je toch wel. Dat is natuurlijk, hij maakt natuurlijk altijd gebruik van hij is premier, dus dat wil hij uitnutten. Dus als iemand zegt, ik verwijt u dat hij dingen niet heeft gedaan, dan is zijn standaard verwijt zich altijd terug, ja, maar u pakt geen verantwoordelijkheid. Dat verwijt hij Wilders. Dat zal hij straks hier op tv, hier in Rotterdam waarschijnlijk Wilders ook gaan verwijten. Maar dat verwijt hij dan ook Jesse Klaver. Van ja, u had de kans om tot een kabinet toe te treden. Toen bent hij weggelopen. Ja, dan laat hij zien van ik ben degene die dat wel aandurft en doet en anderen niet. Ja, dat is dat. Maar van dat soort punten moet hij het hebben. Van nieuwe ideeën heb ik hem niet op kunnen betrappen. Ja, je geeft al enigszins aan vanavond misschien mogelijk weer dezelfde mantra's. Hè? Want vanavond is dus dat één vandaag. Debat. Morgen is er nog eentje bij de NOS. Wat is Joost nou de zin of de functie van zoveel debatten? Waarbij, eerlijk gezegd, hè, dat zeg jij ook, iedereen eigenlijk hetzelfde zegt. Ja, nou kijk, je moet ervan uitgaan, Suzanne, dat kijk, wij zijn zo gek om bijna al die debatten te kijken. En ik hoop dat heel veel mensen dat niet doen, maar die pikken er gewoon één of twee uit en die gebruiken dat om hun stem bij te bepalen. Dus wat dat betreft zijn die debatten toch in verschillende samenstellingen op verschillende zenders, denk ik wel goed. En er zullen mensen zijn die daar toch graag naar kijken om dat helpt om hun stem te bepalen op het laatste moment. Je ziet er ook aan de cijfers dat toch altijd heel veel mensen nog twijfelen. Mm-hmm. Ja, en daar hoop je toch mee door zo'n debat te organiseren dat je een aantal mensen, dat ze zeggen na zo'n debat, nu weet ik het. Ja, wie doen er vanavond mee? Waar gaat het over? Wat zijn de thema's? De thema's zijn migratie, stikstof en de economie. En wie er allemaal meedoen zijn de grootste zes partijen in de Tweede Kamer. Dus dat zijn de VVD, PVV, SP, Partij van de Arbeid, CDA. Dan heb ik ze volgens mij allebei. En Caroline van der Plas. Omdat zij natuurlijk iemand is die op stikstof een enorm belangrijke rol speelt. Doet ook mee op het debatje over stikstof. Ja. En op wie ga jij of op wat ga jij vanavond vooral letten? Ik ga vooral toch eigenlijk wel letten, want kijk, dat is dan toch wel weer het leuke van dit debat. Het is de eerste confrontatie tussen Caroline van der Plas en Sigrid Kaag in zo'n debat. En Wopke Hoekstra staat er dan ook nog bij. Dus ja, daar, op stikstof wordt CDA ook een heel gevoelig punt. Dus kortom, het is een combinatie van politici die we nog nooit met elkaar in debat hebben gezien. En het is voor het CDA superspannend. Het is voor BBB superspannend, ook voor Sigrid Kaag, hoe dat gaat ontwikkelen. Want ja, heel vaak kennen politici elkaar en kennen wij alle mantra's. Maar deze drie in deze combinatie is gewoon helemaal nieuw. Mm-hmm. Ja. En want ja, wat je ook zegt, Hoekstra die moet vechten voor het politieke leven van het CDA in ieder geval, hè, zo ongeveer. Ja. Ja, daar komt het wel op neer. Kijk, ze hebben zich wel verzoend met een nederlaag. Maar ze hopen natuurlijk de schade te beperken. En dan heb je het over mantra's gesproken. Dan zegt het CDA altijd, wij worden onderpeild. En wij moeten het hebben van mensen van een lage opkomst. Helpt ons altijd, dat klopt. Maar de laatste paar keren dat klopte, bestond BBB nog niet. Nee. Dus of dat deze keer ook uitkomt, dat durf ik niet te zeggen. Oké, Joost Vullings, dankjewel. Vanavond is 12:15 op NPO 1, dat één vandaag verkiezingsdebat. Lammert, wat hebben we nu nog? Ja, het nieuws over de misstanden bij de NOS. Ja, dat heeft heel veel opschudding verzorgd in Zeeland. In Kortgene zou Jack van Gelder eind deze maand het kreeftenseizoen openen. Maar omdat hij een collega in bad uitnodigde en een ander hoer noemde, kan dat nu niet doorgaan. Stichting Promotie Oosterschelde Kreeft heeft nu besloten dat er geen vervanger komt voor Jack. Het kreeftenseizoen zal wel worden geopend, maar de eerste kreeft zal niet meer aan hem worden overhandigd. Overigens zijn er twee openingen, omdat mensen in Zierikzee, waar de opening eerder altijd plaatsvond, boos zijn dat het nu in Kortgene is en daarom een eigen kreeftenseizoensopening organiseren. Maar ook daar zal Jack van Gelder niet komen. Ja, zo heeft dat allemaal gevolgen eigenlijk door het hele land. Door het hele land. Ongelooflijk. Goed, dat was het. 17:15, we zijn het al op NPO 1. Het lijsttrekkersdebat onder leiding van Pieter Jan Hagens. Online zijn we er altijd op 1vandaag.nl en hier op de radio. Zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 in alle staten. Ik ga zeker stemmen. Nederland op 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Ik vind het belangrijk dat we stemmen voor een mooie toekomst. We hebben het platteland behouden. Grote verhaal moet je zien. Woensdagavond NOS Nederland kiest. De uitslagen met verslaggevers in het land bij de politieke partijen. Winnaars, verliezers en een prognose van de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Ik wil een beetje stabiele regering en dat de wetten in de Eerste Kamer doorkomen. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. Dat is volgens mij hoe je het als maatschappij moet gaan bekijken. Woensdagavond vanaf 20:30 op NPO Radio 1. NOS Nederland kiest. De uitslagen. Wie luistert, weet meer. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen. Zou je dan overstappen? In Wij Waren, Ik Ben, Weg uit Bruinewold beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij Waren, Ik Ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zorgeloos en voordelig printen, dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Water. Natuur, dier en mens kunnen niet zonder.